Büyükçemizin dibimiz. Nanay gülüm nanay yar, ne gezersin el gibi. Nanay kibarım nanay, salla da gel yanıma. Nanay gülüm nanay yar, helal cemalım gibi. Nanay kibarım. Ceviz meyvasın güzel, nanay gülüm nanay yar. Güz gelir döker gazel, nanay kibarım nanay. Beni sevmez demişler, nanay gülüm nanay yar. Seni severim ezel, nanay kibarım.